का मत किया करते। मैंने कहा क्यों, तो बोले कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये वैराग्य की बात सुनेंगे तो इनकी ही व्यापार के काम में अरुचि हो जाएगी। तो हम तो बंबई आए तो हमने वैराग्य की बात ही छोड़ दी। क्या सेठ का घर ही है बंबई माने सेठ का घर। तो यहां मूत्रार्थ भोग विराग ये विवेक का परिणाम है। जब विवेक मन में आता है तो अनाभोगात्मिका उपेक्षा बुद्धि होती है, माने विषय में आदर का भाव न रहे उपेक्षा का भाव रहे विषय भोग में। अनाभोग माने अनादर हो, अनाभोगात्मिका उपेक्षा बुद्धि वैराग्याम। अब आपको फिर से याद दिलाते हैं, वैराग्य माने द्वेष नहीं, क्योंकि यदि संसार से द्वेष करोगे तो पहले राग करके संसार को दिल में बसाया था, अब द्वेष करके दिल में बसाओगे, जिससे द्वेष करोगे वो तो तुम्हारे दिल में ही बसेगा। वैराग्य माने घृणा नहीं, वैराग्य माने त्याग नहीं, वैराग्य माने विस्मरण नहीं। अयोधन माने समाधि लग जाए तब वैराग्य होगा तो बात नहीं, जागते वैराग्य चाहिए। और किसी चीज को देख करके मुंह का जायका बिगड़ गया इसका नाम वैराग्य नहीं, वो तो घृणा है। किसी को देख के दिल में आग लग गई तो वो वैराग्य नहीं है, वो तो द्वेष है ना। तो वैराग्य माने द्वेष नहीं, वैराग्य माने घृणा नहीं, वैराग्य माने विस्मरण नहीं, वैराग्य माने त्याग नहीं, वैराग्य माने वस्तु का संहार नहीं। तब वैराग्य माने क्या होता है, जैसे अपनी दुकान में बैठ के काम करते हैं और सड़क पर से हजार आदमी आते और जाते हैं, उनसे आप क्या करते हैं, न उनसे घृणा करते हैं, न उनका त्याग करते हैं, न उनको रोकते हैं, न उनसे द्वेष करते हैं, आप अपने काम में लगे हैं। तेरे धाम है जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन द्वार। तो उनका आदर ही नहीं करना, उनको महत्व ही नहीं देना कि दुनिया में क्या आया और क्या गया, और अपने काम में लगे रहना, इसका परिणाम क्या है, समदमादि संपत्ति। समदमादि संपत्ति देखो, वैराग्य जो ना विवेक हुआ पहले, ऐसे समझो कि विवेक माने अच्छे बुरे की पहचान, और वैराग्य माने बुरे की उपेक्षा। ये हुआ। अब बुरे की उपेक्षा कर देने से क्या हुआ, सीधी सादी बात करते हैं ना, बुरे की उपेक्षा कर देने से क्या हुआ, कब दिल में शांति आई। सम दम उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, ये सब स्रोत है, वो परीक्षीय लोकान कर्मचितान, ये विवेक हुआ। निर्वेद माया तो वैराग्य हुआ, और शांतो दानता ऊपर तत्चो, ये सब संपत्ति हुई। संपत्ति हुई माने जब किसी वस्तु को पाने के लिए चलते हैं तो कुछ संपत्ति भी पूंजी भी तो लगाते हैं ना, पूंजी सम। तो ब्रह्म ज्ञान की कमाई करनी है तो उसके लिए पूंजी क्या है, बोले तो कि चलो गुरु जी को है ना दक्षिणा दे दें तो गुरु जी हमारे काबू में आ जाएंगे। बोले अगर बाहर ज्ञान का आप पट्टा लेके सिर पर बांधना होता, या ज्ञान का प्रमाण पत्र लेकर के है ना कहीं नौकरी प्राप्त करनी होती तो गुरु जी दे देते। बोला मारवाड़ियों में तो गुरु जी को गोरू जी भी बोलते हैं। बोला गुरु जी नहीं, गुरु जी भैया। तो अच्छा, पैसे से ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। यहां तक कि तद्विद्धि प्रणिताते न परिप्रश्ने न सेवया, इससे भी नहीं खरीदा जा सकता। उपदेक्षण किसे ज्ञानम, उपदेश तो गुरु लोग कर देंगे, जाके पूछोगे बता देंगे, लेकिन श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्पर संजतेन्द्र उपदेक्षन्ते। अगर तुम प्रणिपात सेवा नमस्कार करोगे, तद्विद्धि प्रणिपात है ना परिप्रश्न है ना सेवया, प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा करोगे तो गुरु प्रसन्न होकर उपदेश तो कर देगा, लेकिन उपदेश कर लेने से तुम्हें ग्रहण हो जाएगा तो उपदेश करने से ग्रहण नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, तत्पर तत्परायण होवे, इंद्रियां काबू में होवे और आस्था होवे, तब ज्ञान का ग्रहण होगा। तो बाहरी चीजों से ज्ञान नहीं मिलता है। इसके लिए जहां ज्ञान होता है, जिस अधिकरण में प्रमाण जन्य प्रमा का उदय होता है, माने तत्वमस्यादि महावाक के जन्य वृत्ति का उदय जिस अंतःकरण में होता है, उस अंतःकरण की जब स्वच्छता होगी तब उसमें तत्वज्ञान का उदय होगा। उसके लिए क्या चाहिए? बोले शम, शम माने शांति। अच्छा तो दुनिया के सब लोग अच्छा अच्छा काम करने लग जाएं तब हमको शांति होगी? बोले बस इस आदमी को कभी शांति मिलने वाली नहीं है। जो दूसरे आदमी से अच्छा काम कराए के और अपने चित्त को शांत करना चाहता है, तो उसके चित्त में जो दूसरे से काम लेने की इच्छा है वही तो अशांति है। चित्त में अशांति क्या है, विक्षेप क्या है, है ना? ये आदमी हमारे मन के अनुसार चले तो उसका मन क्या होगा, व्यर्थ ही बना रहे। जब वो पूरी तरह से तुम्हारे ही मन के अनुसार चलने लगेगा तो ईश्वर एक ही मन तुम्हारा ही बनाता, उसका काहे को बनाया, है ना? आखिर स्त्री के भी मन होता है, पुरुष के भी मन होता है, बेटे के भी मन होता है, बाप के भी मन होता है, भाई के भी मन होता है, अपने अपने संस्कार अपने अपने मन में होते हैं। तो शांति का अर्थ ये हुआ, देखो अशुभ कर्म करने की इच्छा न हो, संकल्प न हो, इसी का नाम शांति नहीं है। शुभ कर्म में भी विशेष प्रवृत्ति न हो गए तब मन में शांति रहेगी। बोले हम सत्याग्रह करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम दूसरे को मना के छोड़ेंगे, तब कृतम समय न, शांति तो पूरी हो गई, अब जाओ तुम आंदोलन करो बेटा, संघर्ष में है, संघर्ष में लगो। ये मार्ग दूसरा है, शम चाहिए। दम का अर्थ है तो केवल बुरे कर्म की वासना का ही शांत होना सम नहीं है, अच्छे कर्म की वासना का भी शांत होना सम है, क्योंकि हमें ईश्वर प्राप्त करना है, हमें ब्रह्म की ओर चलना है, सम दम। बोले अच्छा भाई, निषिद्ध कर्म से इंद्रियों को हटावें तो दमन हो गया। बोले निषिद्ध कर्म नहीं, विहित कर्म की ओर से भी इंद्रियों को हटाओ, अग्नि तो अग्निहोत्र ही करते रह जाओगे। यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती, संविधा ले आओ और है ना, शुरुआ ले आओ और अग्नि स्थापन करो, अश्रौताधान और स्मार्ताधान करो, जिंदगी भर स्वाहा स्वाहा में लगे रहोगे, ब्रह्म विवेक कहां से होगा। सम दम उपरति, केवल बुरे कर्मों से ही नहीं, केवल संसारी कर्मों से नहीं, ये संचार है। तो कोई कहते हैं विधि है, कोई कहते हैं नियम है, कोई कहते हैं परिसंख्या है, कोई कहते हैं। अच्छा, देव पूजा श्रेष्ठ है कि वेदांत विचार श्रेष्ठ है? अच्छा, विधि पूर्वक संन्यास ले लेने के बाद समझो, क्या संन्यास लेने का मतलब क्या हुआ, माने संध्या वंदन श्रेष्ठ है कि ब्रह्म विचार श्रेष्ठ है, ये तुलना हुई ना। उपरति का अर्थ, उपरति का अर्थ है बाह्य कर्म में साधन भाव का परित्याग। उपरति तितिक्षा, तितिक्षा हो, तितिक्षा का अर्थ तपस्या करना नहीं है, पंचाग्नि तापना नहीं है, गर्मी में बैठना नहीं है, बोला हाँ, भूखे रहना नहीं है, भूखे रहोगे तो ब्रह्म विचार होगा ही नहीं। तितिक्षा का अर्थ ये है कि शांत होकर के ब्रह्म विचार करने के लिए बैठो, और कभी गर्मी आवे, कभी सर्दी आवे, कभी अनुकूल होए, कभी प्रतिकूल होए, किसी का वियोग हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, हैं? तब भी उसको सहन करके ब्रह्म विचार में लगे रहो। और तितिक्षा, तितिक्षा, तितिक्षा हो गई ना, श्रद्धा, श्रद्धा माने अभिमान मत करो। ये ब्रह्म ज्ञान का मार्ग जो है वो अभिमान को माने परिच्छिन्न अहम को मिटाने के लिए है। एक सज्जन ने कहा कि महाराज हमने साहित्य पढ़ लिया, विज्ञान पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, हमको सब में डिग्री मिल गई, सब में डॉक्टरेट हमने कर ली, अब हम वेदांत का करना चाहते हैं। तो वो वेदांत को अपनी डिग्री बनाना चाहता है, भूषण बनाना चाहता है ना। ऐसे लोग लाइब्रेरी में बैठ के वेदांत की स्टडी करते हैं और खा कुछ समझ में, हमारे पास कितने डॉक्टर आते हैं, कितने लोगों ने हमसे पूछ पूछ के थीसिस लिखी है, पर ये अभिमान का भूषण नहीं बनता वेदांत, बोला ये अभिमान के आश्रित वेदांत ज्ञान नहीं है, वेदांत ज्ञान अभिमान का उच्छेदक है। इसलिए श्रद्धा संपत्ति से प्रारंभ होता है। श्रद्धा माने अब रोग देखो ना, वासना की शांति सम है, इंद्रियों के विक्षेप की शांति दम है, कर्म विक्षेप की शांति उपरति है, दुख विक्षेप की शांति तितिक्षा है, अभिमान विक्षेप की शांति नारायण है, श्रद्धा है। आप रोग देख लो, ये किस रोग की कौन सी दवा है। आप उस गुण पर विचार मत करो, गुण का विधानात्मक रूप मत देखो, रचनात्मक रूप मत देखो, परंतु औषधात्मक जो रूप है वो देखो, औषधि दोषान धत्ते गुणान इति। और समाधान, संशय की दशा में बिल्कुल मत रहो। ये वेदांत विद्या है, ये वेदांत साधना नहीं है। वेदांत धर्म की साधना जैसे कर्म के द्वारा संपन्न होती है वैसी नहीं है। श्रद्धा पूर्वक अंतःकरण शोधक कर्म करो तो धर्म है। अभी हम अपने निवृत्ति परायण धर्म की, निवृत्ति प्रधान अंतःकरण के धर्म की बात करते हैं। तो और नारायण, तत्पदार्थ का चिंतन करो उपासना है, स्वम पदार्थ का चिंतन करो योग है, स्वम पदार्थ का चिंतन योग है दृष्टा का हो, और तत्पदार्थ का चिंतन उपासना है, और कर्म शुद्धि धर्म है, कर्म सुकरण शुद्धि, करण शुद्धि धर्म है। तत्पदार्थ है ना प्रधान उपासना है, स्वम पदार्थ प्रधान योग है, और तत्त्वम और अंतकरण में जो सार सार वस्तु है उसका बोध, वेदांत विद्या है, वेदांत साधना नहीं है। न वेदांत कर्म साधना है, न वेदांत भाव साधना है, न वेदांत योग साधना है, न वेदांत साधना नहीं है, विद्या है। विद्या है माने वस्तु का बोध है, और बोध मात्र में ही कृतार्थता है। ये कर्तव्य का बोध नहीं है, ये तत्व का बोध है। कर्तव्य के बोध में बोध के बाद कर्म होता है, और तत्व के बोध में बोध के बाद कर्म नहीं होता, ये इसकी विशेषता है। तो समाधान होकर के केवल ज्ञान से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म तत्व का जो साक्षात्कार है उसके लिए केवल अज्ञान रूप रोग की निवृत्ति अपेक्षित है, और वो अज्ञान रूप रोग की निवृत्ति केवल तत्वज्ञान से होती है। इस समाधान को लेकर के तब आगे बढ़ो। अब एक विचार करते हैं, ये जो साधन चतुष्टय संपत्ति है, बढ़िया विचार है बना। ऐसे आजकल के बाबू लोग जैसे विचार करते हैं वैसा भी विचार है। अत्र एवं परिचोद्य है। अब इस पर ये प्रश्न है, सत्यम यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा भवती। ठीक बात है, आपने जैसा कहा, यदि उपर्युक्त जिस संपत्ति का साधन संपत्ति का वर्णन किया गया वो हो गए तो ब्रह्म जिज्ञासा होती है। सैव तो अनुपपन्ना, परंतु ऐसी साधन संपत्ति होना ही कठिन है। तो कैसे साधन संपत्ति होना कठिन है? बोले जो तुमने बताया ना, इहा मूत्र फल भोग विराग, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, ये जो इहा मूत्रार्थ भोग विराग है ये ही नहीं हो सकता। इहा मूत्र भोग विराग क्या, इहा मूत्रार्थ भोग विराग क्या है? इह माने इस लोक में और अमूत्र माने परलोक में। जो अर्थ, अर्थ माने जिसकी हम याचना करते हैं, चाहते हैं, जिसके लिए व्याकुल रहते हैं, उसमें राग न होना, उसके प्रति विगत राग होना। बोले ये बात तो अनुपपन्न है। कैसे अनुपपन्न है? अनुपपन्न है माने अयुक्त है, युक्ति से सिद्ध नहीं है। अनुपपन्न माने युक्ति से सिद्ध नहीं है। तो भाई क्यों युक्ति से सिद्ध नहीं है? तो देखो, संसार में जो चीज अपने अनुकूल मालूम पड़ती है, वो सुख होता है, वो फल है। अनुकूल वेदनीयम भी फल, जिसके मिलने पर वेदना अनुकूल होवे, वेदन अनुकूल होवे, उसको फल कहते हैं। क्योंकि फल इष्ट है, इष्ट लक्षणत्वात् फलस्य, फल को तो हम चाहते ही हैं। तो जब तक दुनिया में अनुराग बना हुआ है तब तक वैराग्य नहीं होगा। जब तक दुनिया में अनुराग बना हुआ है तब तक वैराग्य नहीं होगा। तो बोले भाई देखो, संसार में जितने सुख होते हैं उनमें दुख लगा रहता है, दुख का मिश्रण है, इसलिए वैराग्य हो सकता है। विचार करके देखो, एक महात्मा थे, उन्होंने कहा कि देखो चंदन लगाते हैं, चंदन मंदन लगाते हैं ना सिर में, तो बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु आपको मालूम है कि ये जो तपस्वी लोग, तपसी लोग अपने शरीर में भस्म लगाते हैं और खूब चमकते हैं, उसको बनाने में कितनी तकलीफ होती है? हाँ, जैसे पाउडर बनाया जाता है, वो पाउडर बनाने में जितनी तकलीफ होती है उतने ही वो सफेद सफेद चीज जो शरीर में तपसी लोग लगाते हैं उसको बनाने में, दूध मिला के पकाना पड़ता है, वो बेलपत्र, बिल्वपत्र पकाते हैं, दूध मिला के पकाते हैं, वो स्वच्छ भस्म बनती है। अच्छा, चंदन लगाने में बड़ा मजा है, पर घिसना तो पड़ता है ना, बिना घिसे तर घिसने में तकलीफ है कि नहीं? और घिस के तकलीफ उठाई उसके बाद। अच्छा, स्त्री पुरुष का सुख है ना, 23 घंटे गुलामी करो, 1 घंटे सुख हो, उसमें 3-4 दफे दिन भर में रूठना, 3-4 भर में आंसू गिराना, 3-4 बार लड़ाई। ये नहीं समझना कि ये छोटे छोटे घरों में ऐसा होता है, बड़े बड़े घरों में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, तब ये हुआ कि दुखानुसंग दर्शनात् सुखे भी वैराग्य। संसार में जितना सुख है उसमें दुख लगा हुआ है, इसलिए दुख मिश्रित होने के कारण हम सुख से वैराग्य करते हैं। अच्छा जी, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि यदि दुख के मिश्रण से आप सुख छोड़ना चाहते हैं तो सुखानुसंगा दुखेपि अनुराग कस्मान् न भवति? तो संसार के प्रत्येक दुख में भी तो सुख मिला हुआ है। पहले दुख उठाते हैं फिर सुख मिलता है, तो जब प्रत्येक दुख में सुख मिला हुआ है तो दुख से भी अनुराग करो कि आओ रे दुख, आओ रे दुख, है ना, हमारे प्यारे दुख आओ, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद फिर हमको सुख मिलेगा, ऐसा क्यों नहीं चाहते हो। तस्मात सुखे उपादीय माने दुख परिहारे प्रयतित अभियान। इसलिए अभी देखो पूर्व पक्ष है, बोला मनुष्य को दुख देख करके सुख से भागना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए का उसमें से सुख सुख निकालने और दुख दुख छोड़ने इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो भला ये कैसे करेंगे, तो देखो अवर्जनीयतया दुख दुख दुख मागत मति परिहृत्य सुख मात्रम भोक्षते। यदि सुख के साथ दुख आता है तो आने दो, परंतु हम दुख को बचा लेंगे और सुख को भोग लेंगे। तो कैसे भोगोगे भाई, है ना। देखो पहले के लोग भी कहते थे, ये आप नहीं समझना कि हम लोग जो हैं वो नारायण बोले। देखो अब देखो दृष्टांत क्या है, तो ये वाचस्पति मिश्र जी कहाँ के रहने वाले हैं इस पर विवाद है। हमारे कान्य कुब्ज सरजुकारी आदि जो हैं वो तो कहते हैं कि मिसिर थे, है ना, तो हमारे मिसिर थे, है ये प्रयासी के मिसिर होंगे, तो है ना। और मैथिल लोग कहते हैं कि ये मैथिल मिश्र थे, बोला, तो मैथिल मैथिलों का जोर इस संबंध में बहुत ज्यादा है। तो देखो उनके समर्थन में हम एक युक्ति देते हैं, क्या युक्ति है, मैथिलों का सिद्धांत इस संबंध में ठीक है। कैसे ठीक है, एक हंसी की बात समझो कि दृष्टांत जो दिया है ना वाचस्पति मिश्र ने वो बहुत बढ़िया है, आप उसको संस्कृत में ही पहले सुन लो। तद जथा मत्स्यार्थी सशल्कान सकंतकान मत्स्यान उपादत्ते सजावत आदेयम तावद आदेय विनिवर्तते। जैसे कोई मछली मारने वाला आदमी सारी मछली को तालाब में से निकाल के ले आता है और उसमें से कांटे निकाल के ले आता है, तब तो छिलके सहित ले आता है और कांटे सहित ले आता है, लेकिन बाद में कांटे निकाल के फेंक देता है, छिलके निकाल के फेंक देता है, जितना लेना होता है उतना ले लेता है। यथावाद धान्यार्थी सपलानानी धान्यानी आहारती सजावदादेयम तावद उपादाय निवर्तते। धान खेत में से काट के ले आते हैं तो मैं पुआल के ले आते हैं और मैं भूसी के ले आते हैं और घर में लाने के बाद खलिहान में लाने के बाद पुआल छोड़ देते हैं और घर में लाने के बाद भूसी निकाल देते हैं और चावल ले लेते हैं। ऐसे ये दुनिया में दुख सहित सुख को आने दो, इसमें से दुख को निकाल के फेंक देना और सुख को ले लेना, बड़े मजे में तुम रहोगे बाबा, है बड़े मजे में रहोगे। ये तुम दुख के डर से जो सुख छोड़ने की बात करते हो ये बिल्कुल गलत है। न दुख भया सुखम परित्यक्तुम उचिताम, दुख के भय से ये सुख संसार का जो है वो छोड़ना योग्य नहीं है। नहीं मृगास्ति इति शालयो नोप्यंत भिक्षुका संति थी स्थाल्यो नाधिश्रियंत। इन्होंने बिल्कुल महाभाष्यकार का वचन जो है ना व्याकरण के महाभाष्यकार का वचन उद्धृत किया कि पशु हैं इसलिए क्या हम खेती करना बंद कर दें कि बाबा खेती करेंगे तो पशु आ जाएंगे, हैं कि भाई भिखारी आवेंगे इसलिए रोटी न बनावें। तो अच्छा मान लो कि भाई चंदन लगाने में सुख है तो उसमें घिसने का दुख है, पत्नी से सुख है तो उसमें दिन रात खटखट का दुख है, ये ठीक है, इसमें क्षयता लक्षण दुख है नाशवान भी है। तो यदि कोई पलायनवादी होवे अत्यंत भीरू होवे तो इनको दुख देख करके है ना इनको दुख देख करके छोड़ दे भाग जाए जंगल में। और असल में तो जहां कहीं पत्थर कंकड़ मिला हुआ होता है उसको अनाज में से निकाल देते हैं और अनाज को खाते हैं, घुन लगा हो तो घुन निकाल देते हैं, घुन तक को निकाल देते हैं और खाते हैं। तो संसार के सुख में अगर थोड़ा दुख मिला है तो इस दुख को अलग कर दिया जाए बुद्धिमत्ता से और सुख सुख का भोग करें तो क्या मुश्किल है। कोई भीरू छोड़े तो छोड़े, लेकिन परलोक का जो सुख है वो तो वेद में वर्णित है, उसका भला कोई कैसे। न तो आमुष्मिकाम स्वर्ग आदि, क्योंकि स्वर्ग सुख तो नित्य है भाई, उसको कैसे छोड़ेंगे। अपाम सोमम अमृता भाव अभूम अक्षज्यम भवई चातुर्मासी याजन सुकृतम भवती, उसको कैसे छोड़ेंगे, उसको तो श्रुति नित्य बोलती है। बोले कि अजी ये कृतक है ना, कृतक है माने बनाया हुआ, जो चीज बनाई जाती है वो बिगड़ जाती है, ये तो आपको मालूम ही है। यत कृतकम तद अनित्यम, जो बनावटी होता है वो अनित्य होता है। यत दृष्टम तद नष्टम, जो दृष्ट होता है वो नष्ट होता है। ये शास्त्रार्थ आपको इसलिए सुनाया कि आप लोग भी शायद कभी कभी अपने मन में ऐसे सोचते हों, है ना। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने इन सब बातों को सोच करके तब निश्चय किया है। बोला संसार में राग करके कभी कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे राग करोगे वो एक तो हमेशा रहेगा नहीं, अपने देह से करो तो ये भी नहीं रहेगा, तो दूसरे देह से करो तो वो कहां से रहेगा। अपने देह से अपनी जवान, अपने बचपन से राग किया वो मिट गया, अपनी जवानी से राग किया वो भी मिट, वो जवानी भी मिट गई। और नारायण अपनी सुंदरता, अपने काले बाल, अपने दांत, अपनी बढ़िया बढ़िया आंख, अपना चिकना कपोल कहां गया। तो संसार में जिससे राग करोगे वो मिट जाएगा, वो बिछुड़ जाएगा। देखो श्रुति क्या बढ़िया बोलती है, प्रियम त्वाम रोत्स्यति, यदि तुम किसी से प्रेम करोगे दुनिया में तो वो तुमको रुलावेगा, ये उसका परिणाम, प्रीति का परिणाम है। प्रीति करी काबू सुख न ले। हमारे बाबा, हम बचपन में अपने पितामह के साथ सोते थे वो, तो सवेरे जब उठते तो गाते थे प्रीति करी काहू सुख न ले। तो उसमें ऐसे ऐसे पद आते थे कि कमल ने प्रीति पतंग करी दीपक सौ पावक माह दह, पतंग ने अग्नि से प्रेम किया, दीपक से प्रेम किया, उसको आग में जलना पड़ा, और कमल ने सूर्य, हाँ कमल ने माने ऐसे ही है, भावरे ने कमल से प्रेम करी तो वो उसमें कैद हो गया, कमल ने सूर्य से प्रेम करी किया तो सूर्य ने कमल को जला दिया, प्रीति करी काहू सुख न ले। हमारे बाबा बचपन में गाते थे, हम बहुत अपन 12-13 बरस की उम्र तक उनके साथ उनकी गोद में सोते थे, पितामह थे हमारे, तो सवेरे 4 बजे उठ जाते तो 1-2 पद गा के तब भजन करने बैठते थे। तो हमको याद है उस समय मीत काको कौन, एक गाते थे कुछ समय मीत काको कौन, कुछ समय में किसका कौन मित्र है, ऐसे गाते थे। ऐसे जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ सो पति तजी सेवत पुरुष विराने, ऐसे जन्म समूह सिराने। सवेरे सवेरे पहले गाय लेते थे 2-3 पद पहले गाय के तब भजन करने, शांति से बैठ, मैं तो सोता रहता और उसी खाट पर वो बैठते ना भजन करने। तो ये बात है। तो अब ये हुआ कि भाई श्रुति में कृतक, कृतक जो बनावटी होता है तो मर जाएगा बाहर का या बिछुड़ जाएगा, है ना, इंद्रियां असमर्थ हो जाएंगे, मन विमुख हो जाएगा, है ना, आत्मा निरंतर भोक्ता के रूप में नहीं रह सकता। ठीक है, इस लोक का तो ठीक है, लेकिन परलोक में तो बड़ा मजा आवेगा। तो बोले कि वहां तो वो भी बनावटी है, कर्म से बना है, इसलिए वो भी नाशवान है। बोले नहीं नहीं, वेद की बात में अनुमान नहीं चलता। तो वेद में बताया कि शंख का जल पवित्र होता है, शंख के भीतर जो अवकाश है ना वो कल्याणकारी है। शंख शब्द का अर्थ यही होता है, शम शंकरम खम यस, खम खम छिद्रम, है ना, जिसका जिसके भीतर का अवकाश कल्याणकारी है, सम खम कम ब्रह्म खम ब्रह्म वही है शंखम। तो बोले कि भाई शंख जो है ये तो पवित्र है। तो बोले कि ठीक है, वेद में वो लिखा है तो आओ अनुमान करें का क्या करें का मनुष्य की जो खोपड़ी है वो पवित्र है। क्यों? बोले प्राणी का अंग होने के कारण। कैसे? जैसे शंख। तो बोले भाई शंख जो है वो वेदोक्त होने से पवित्र है, और ये प्राणी की जो खोपड़ी है ये कोई वेदोक्त पवित्र नहीं है। तो वेद के विरुद्ध जो अनुमान होता है वो गलत होता है। कि नहीं नहीं, वेद जो है वो अनुमान सहित श्रुति के द्वारा प्रतिपादित करता है कि स्वर्ग भी चाहने योग्य नहीं है। क्यों? कि देखो वासना तो वासनावान के हृदय में ही रहेगी, है कि नहीं? अरे स्वर्ग सच्चा हो चाहे झूठा, यहां मूत्रार्थ फल भोग विराग के बारे में एक बात ध्यान में रख लो, जो स्वर्ग नरक को मानते नहीं और स्वर्ग की वासना उनके मन में नहीं है वे निर्वासन नहीं है। स्वर्ग नरक को मानते हुए और स्वर्ग की वासना नहीं हो तब निर्वासन होते हैं। ये नास्तिक लोग जो हैं, अगर हमको स्वर्ग नहीं चाहिए तो क्यों काम, मानते ही नहीं। तब तुम्हें क्या चाहिए? बोले पेरिस। क्यों? बोले पेरिस को मानते हैं, है ना, तो उनको पेरिस की वासना होगी, स्वर्ग की नहीं होगी, पेरिस की वासना होगी। पहले बात पर विचार करना चाहिए कि स्थूल भोग और सूक्ष्म भोग, है ना, तद यथा यह कर्म चितो लोक क्षीयते एवं एवा मोत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते। ये जो अनुमान गर्भित श्रुति है वो कहती है जैसे यहाँ कर्म से बनाया हुआ घर गिर जाता है वैसे वहां पुण्य से बनाया हुआ घर गिर जाता है। अनुमान गर्भिणी श्रुति ने स्वर्ग के सुख को भी स्वर्ग के सुख की भी क्षयिष्णुता का प्रतिपादन किया है, तो वो भी क्षीण है, इसलिए उससे भी है ना वैराग्य होना चाहिए। अब वैराग्य होने पर ब्रह्म जिज्ञासा होती है। ब्रह्म जिज्ञासा, देखो ये बात जरूरी है, आप लोग इसको वचन केवल वचन से नहीं विवेक करके समझो है? जब आप लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार रुपया लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? अच्छा जब आप बड़े का ख्याल करते हैं तो छोटे का ख्याल छोड़ना पड़ता है कि नहीं? सारे राष्ट्र का ख्याल करें तो प्रांत का थोड़ा बलि की थोड़ी बलि देनी पड़ेगी कि नहीं? प्रांत के हित का थोड़ा परित्याग नहीं करोगे तो समूचे राष्ट्र को कैसे चाहोगे है? और सांप्रदायिकता का जातीयता का थोड़ा बलिदान नहीं करोगे तो राष्ट्र है ना संपूर्ण मानवता का भला कैसे चाहोगे है? और यदि एक महाद्वीप का की उपेक्षा ओर से आसक्ति घटाओगे नहीं तो संपूर्ण ब्रह्मांड का भला कैसे चाहोगे? और कोटि कोटि ब्रह्मांड पर से दृष्टि हटाओगे नहीं तो सर्वानुस्यूत जो सर्वाधिष्ठान तत्व है उस पर दृष्टि कैसे जाएगी? तो बड़े के लिए छोटे की ओर से नजर हटानी पड़ती है। बोले हम स्वामी जी के साथ तो रहेंगे लेकिन अपनी कंजड़िन को साथ रखेंगे। क्यों स्वामी जी महाराज, आपकी आज्ञा आए ना, हम वेदांत सीखना चाहे। एक सज्जन आए बोले कि महाराज हम वेदांत के तो बड़े प्रेमी हैं लेकिन हमारे साथ एक कंजड़िन रहती है ना, हम आएंगे तो वो भी आपके हमारे साथ आवेगी और आपके आश्रम में ही रहेगी, आपकी इजाजत तो है ना, है ना, स्वामी जी के साथ रहना चाहो है ना, वेदांत की शिक्षा प्राप्त करना चाहो और भाई है ना अपनी वेश्या को भी साथ ले आओ, है ना, तो ये बात अयोग्य है ना, अयोग्य है। जो बड़े से मिलना चाहता है उसको छोटे की उपेक्षा करनी पड़ती है। तो जो ब्रह्म विज्ञान चाहता है बोला वो ब्रह्म विज्ञान जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड से भी बड़ा है, देवत्व से भी बड़ा है, मानवत्व से भी बड़ा है, दानवत्व से भी बड़ा है, इसलिए महाद्वीप उसके सामने कुछ नहीं होता, उसके सामने राष्ट्र छोटा पड़ जाता है, उसके सामने प्रांत छोटा पड़ जाता है, इतने महान की प्राप्ति करने के लिए, इतने महान की प्राप्ति करने के लिए नन्हे मुन्ने की उपेक्षा करनी पड़ती है। इसका नाम है अब ब्रह्म जिज्ञासा। अब एक बात आपको तत्काल सुनाते हैं, क्या ये देखो, कार्य कारण का विवेक जो है ये अन्य का ही विवेक है। जब तक प्रकाश का विवेक नहीं होगा तब तक ब्रह्म का विवेक नहीं होगा। जिसकी रोशनी में मैं और यह दोनों दिखते हैं, वो मैं का सार वही है। मैं का सार वही है क्योंकि हमको ही तो दिखते हैं ना, मैं और यह दोनों हमको दिखते हैं, तो हम मैं नहीं है ना, मैं तो विलक्षण है, मैं तो अहंकार है। अच्छा, तो कार्य कारण का विवेक दूसरी चीज है, वो तो हल्का फुल्का है। कार्य कारण विवेक तो है ना, जीव और ईश्वर की उपाधि के विवेक का नाम कार्य कारण विवेक है, और उपाधि का विवेक ब्रह्म विवेक नहीं है। हाँ, ब्रह्म विवेक में उपयोगी है वो। हाँ, अच्छा, व्यष्टि समष्टि ये तो ईश्वर और जीव की उपाधि का विवेक है, तत्व का विवेक नहीं है, है ना। और सृष्टि काल और प्रलय काल और उभय काल और महाकाल, है ना, इसका विवेक तत्व का विवेक नहीं है। सृष्टि काल, प्रलय काल, उभय काल, महाकाल, इसका विवेक, इसका विवेक सृष्टि का तत्व का विवेक नहीं है। व्यष्टि देश, समष्टि देश, उभय देश, है ना, और महादेश का, इनका विवेक परमात्मा का तत्व का विवेक नहीं है, है ना। इनसे बड़ी चीज है कार्य विवेक, कारण विवेक का उभय विवेक, है ना, नारायण। और महाकारण विवेक, महाकारण कार्य विवेक का, ये सब तत्व का विवेक नहीं है, ये सब उपाधि का विवेक है, उपाधि का। हम उस आदमी के नाम को अभी नहीं पहचान पाए जिसके साथ 18 उपाधियां लगी हुई हैं। एक खिताब जुड़ जाते हैं ना, एक हरदयाल नाम के सज्जन थे पहले, हो लाला हरदयाल महाराज, उनकी उपाधियां, उनके साथ जो डिग्री लगी हुई थी ना, वो जब लिखी जाती तो दो पन्ने भर जाते। तो अब डिग्री पहचानने में उनका नाम ही लुप्त हो जाता था, बता। बड़े भारी विद्वान थे, सुनते हैं 18 की 34 विषयों के तो एमए थे वो, हमारे हिंदुस्तानी थे वो, और रास बिहारी बोस वगैरह के साथ वो भाग के विदेश में चले गए थे। और वो हमको ये ठीक याद नहीं है कि 18 की 34 विषयों के वो एमए थे, है ना। अब उपाधि में महाराज डिग्रियों में नाम खो जाता था। तो ये कार्य उपाधि ये डिग्री है, कारण उपाधि, व्यष्टि उपाधि, समष्टि उपाधि, सृष्टि उपाधि, प्रलय उपाधि, स्थिति उपाधि, ये सब काल उपाधि, देश उपाधि, कार्य उपाधि, कारण उपाधि, व्यष्टि, समष्टि, ये सब तत्व का विवेक नहीं है। तत्व तो स्वप्रकाश है, जिसके प्रकाश में, जिस अपने आप के प्रकाश में ये सारी चीजें मालूम पड़ती हैं, जो इन सब से विशाल है, व्याप्त व्यापक भाव जिसमें नहीं है, व्यापकता जिसमें झूठी है, परिच्छिन्नता तो झूठी है ही, व्यापकता जिसमें झूठी है उसका नाम तत्व होता है, और वो अपना आता है। ये भगवान वेदांत उसके लिए है ना, उसका ब्रह्म जिज्ञासा, उसको ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं। अच्छा, कल सुना अशुभानि निराशस्ते तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मंगलं वरम्। अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मंगलं विदुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो हेत्वर्थः यस्मात् वेद एव अग्निहोत्रादीनां श्रेयस्साधनानां अनित्यफलतां दर्शयति तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादि तथा ब्रह्मविज्ञानादपि परम पुरुषार्थं दर्शयति ब्रह्मविदात्नोति परम इत्यादि तस्माद् यथोक्त साधन संपत्त्यनन्तरं ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा। बात आपको सुना रहे कि यदि दुख से मिश्रित होने के कारण संसार के सुख छोड़ दिए जाएं तो सुख से मिश्रित होने के कारण दुख को सह के भी सुख क्यों न भोगा जाए। बिना तकलीफ उठाए तो कोई सुख मिलता नहीं, बिना तप के तो पारमार्थिक सुख भी नहीं मिलता, उसमें भी तकलीफ उठानी पड़ती है। तो जैसे कोई जुए के डर से कपड़े छोड़ दे, या भिखारी के डर से घर में रसोई न बनावे, या पशुओं के डर से खेती न करे, तो वो आदमी बेवकूफ है। इसी तरह दुख के डर से जो सुख छोड़ देता है वो कौन सा समझदार हो गया। इसके बाद एक बड़ी ये पूर्व पक्ष की बात है, इसके बाद एक बड़ी मार्मिक बात वाचस्पति मिश्र ने लिखी है, वो सामान्य रूप से देखने पर नहीं मालूम पड़ते, पर गंभीरता से देखोगे तो मालूम पड़ेगा। वो कहते हैं कि भले कोई दुख से डरता हो डरपोक हो, भीरु शब्द का प्रयोग किया अत्यंत भीरु होए, तो दुख के डर से वो लौकिक सुख का परित्याग तो कर देगा, परंतु दुख के डर से भी वो पारलौकिक सुख का परित्याग कैसे करेगा। विचित्र बात हो गई। आजकल तो ये बात ऐसे बोलनी पड़ेगी कि भले कोई नास्तिक से अविश्वास से स्वर्ग को न मान करके स्वर्ग सुख के लिए तकलीफ न उठावे, लेकिन लौकिक सुख तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, इसके लिए भला तकलीफ क्यों नहीं उठावेगा। ये बात उल्टी बोली जाएगी कि नहीं। तो माने हमारे पांडित्य काल में और वाचस्पति मिश्र के पांडित्य काल में अंतर है। ये देखो ये लौकिक अंतर है। लोग उस समय दुख के डर से लौकिक सुख को छोड़ देते थे, लेकिन दुख के डर से धर्म को नहीं छोड़ते थे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। माने लोगों की वेद में और धर्म में इतनी श्रद्धा है, इतनी रुचि है कि वो कहते हैं कि बाबा दुनिया के सुख में दुख मिला हुआ है तो हम दुनिया का सुख छोड़ देते हैं, लेकिन भला हम वेद में बताए हुए हैं स्वर्गादि सुख की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ जागादि रूप कष्टानुष्ठान है उसको हम भला कैसे छोड़ सकते हैं। ये देखो हमारे हमारी वर्तमान धनी पर व्यंग्य हुआ ना, व्यंग्य। तो इससे हम मिलान करते हैं एक मामूली बात से। एक मुकदमा चल रहा था अब से समझो 40-45 वर्ष पहले के बाद, तो मुकदमे के एक पक्ष ने आकर के गवाह से कहा कि तुम हमारे मित्र हो, रिश्तेदार हो, है ना, हम तुम्हारी कुछ सेवा भी करेंगे, लेकिन हमारे मुकदमे में तुम झूठी गवाही दे दो। उसने कहा राम राम राम राम ना बाबा, हमारे बेटा है, हमारी पत्नी है, हम भला ऐसा बुरा काम करेंगे तो हम सुखी कैसे रहेंगे। अब आज देखो कोई आदमी झूठ बोलने जा रहा हो तो उससे कहो कि झूठ क्यों बोलते हो, तो कहेगा बाबा झूठ नहीं बोलेंगे तो कमाएंगे कहां से, खाएंगे कहां से, बेटा बेटी का गुजर बसर कैसे होगा, हमारे बेटा बेटी है, बेटी का ब्याह करना है, बेटे को पढ़ाना है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, अधर्म नहीं करेंगे तो हमारी उन्नति कैसे होगी। माने अब से 30-40 बरस पहले लोगों की आस्था ये थी कि धर्म से उन्नति होती है, और आज लोगों के मन में ये आस्था बनती जा रही है कि अधर्म से उन्नति होगी। ये एक लौकिक बात, धर्म से जैसी उन्नति होती है तर्क बड़ा कि आगम बड़ा। आगम शब्द का प्रयोग बौद्ध भी करते हैं, वो हाँ बौद्धागम बोलते हैं, और जैन भी आगम शब्द का प्रयोग करते हैं, जैन आगम बोलते हैं उनको, है ना। और जैनागम में बौद्धागम में मंत्र का जप होता है, देवता का ध्यान होता है, बोला हाँ, पुनर्जन्म मानते हैं, मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, आत्मा की पवित्रता अपवित्रता मानते हैं, बोला ये आगम बड़ा कि तर्क बड़ा। बोले भाई जहां तक प्रत्यक्ष का संबंध है इसमें तर्क नहीं, काल की काल निकालने के लिए जो तर्क होता है उसकी तो कोई कीमत कहीं भी नहीं है, व्यवहार में भी नहीं है। अगर हमें तर्क करके कोई पराजित कर दे, हरा दे, तो हम हार के उसकी बात दिल से कभी नहीं मानेंगे। क्योंकि और बड़ा तार्किक आ जाएगा तो बड़ा तर्क कर देगा, वो तो तर्क कट जाएगा। बड़े बड़े वकील अपने पक्ष की स्थापना करते हैं तर्क करके, दूसरा वकील आता है तर्क करके उस पक्ष की चिंदी बिंदी उड़ा देता है। तो तर्क से तो काम चलेगा नहीं। अचिंत्या खलु जे भावा नकाम करके शुरू, महाभारत में कहा कि जो भाव अचिंत्य हैं उनमें तर्क नहीं लगाना, जो देखी हुई चीजें हैं उनमें तर्क होता है, जो अनदेखी चीजें हैं उनमें तर्क नहीं होता। अचिंत्या खलु जे भावा नताः तर्केषु योजयेत्। वाक्य पदीय नाम का एक ग्रंथ है व्याकरण में, वो व्याकरण का दर्शन है, वो उसमें बोलते हैं यत्ने नानुनुतोऽप्यर्थः कुशलैरनुमात्रैः अभियुक्त करैरन्यैः अन्यथैव उपपाद्यते थे। बड़े प्रयत्न से ये निश्चय किया तर्क के द्वारा कि ये वस्तु ऐसी है यत्ने नानुनुतोऽप्यर्थः कुशलैरनुमात्रैः, कुशल अनुमाता ने बड़े प्रयत्न से सिद्ध किया कि ये बात ऐसी है, और अभियुक्त करैरन्यैः अन्यथैव उपपाद्यते थे। जहां दूसरा बड़ा तार्किक आया वो तर्क की बात कट गई, इसलिए भाई आविर्भूत प्रकाशानाम अनुपद्रुत से प्रसाद प्रत्यक्षान न विशिष्यते हो, आविर्भूत प्रकाशानाम अनुपद्रुत से प्रसाद अतीतानागत ज्ञानम प्रत्यक्षान न विशिष्यते। भर्तृहरि ने कहा कि जिनके हृदय में प्रकाश का आविर्भाव हो गया है, अनुपद द्रुत से तथा राग द्वेष जिनके हृदय में उपद्रव नहीं मचाते हैं, उदम हमा चौपड़ी नहीं मचाते हैं, अनुपप्लुत चेतसा अतीतानागत ज्ञानम प्रत्यक्षान्न विशिष्यते वो तो भूत भविष्य वर्तमान सूक्ष्म स्थूल सन्निहित विप्रकृष्ट इसको बिल्कुल प्रत्यक्ष के समान देखते हैं। वाक्य पति आदरभूत प्रकाशानाम अनुपस्थित चेतसा अतीतानागत ज्ञानम प्रत्यक्षान विशिष्यते। इसी से मनु जी ने धर्म का निर्णय करने में ये निर्णय दिया। ये देखो फैसला है, मनु जी का तो फैसला है ना, जन मनु रवदत तद भेषजम। मनु जी ने जो कहा वो तो बिल्कुल निर्विचिकित है। तो क्या कहा कि आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधिना यस तर्के अनुसंधत्ते स्वधर्मम वेद नेतरः। जो ऋषि वचन है जो वेद वचन है उसमें तर्क जरूर करना, परंतु वेद शास्त्रा विरोधी तर्क करना। तर्क से उसके पूर्वापर का की संगति लगा करके उसका अभिप्राय निरूपण करके तर्क के द्वारा उसका दृढ़ अभिप्राय निकालना, तर्क के द्वारा उसका विरोध नहीं करना, ये मनु जी का फैसला है। ये तर्केण अनुसंधत्ते स्वधर्मं वेद नेतरः। हमने बचपन में सब स्मृतियां पढ़ी थी, मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति, धर्मशास्त्र की परीक्षा दे रहा था हूं तो सब पढ़ता। ये आपको सुनाते हैं कि अनुमान जैसे ढोलक में लगा हुआ चाम मंदिर में चला जाता है, अब देखते हैं मंदिर, अभी कोई मंदिर वाले कोई चाम के प्रेमी थोड़ी, तो तबला ले जाओ मंदिर में कोई मना नहीं करेगा, और घड़ी में पत्ता बांध के ले जाओ तो पुजारी कह देगा अरे यहां ये चाम का पत्ता निकाल, और तबला वही बजेगा, तो दोनों में क्या फर्क है? अब तो वही चाम पवित्र है, जैसे तबले का चाम मंदिर में जाता है वैसे घड़ी का पट्टा भी मंदिर में जा सकता है। तो नहीं, वो तबले का चाम भगवदर्थ है और घड़ी का पट्टा स्वार्थ है, अपने लिए है, घड़ी का पट्टा अपने लिए है और वो तबला जो है वो भगवान की सेवा के लिए है। दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? शंख से अर्घ्य दे सकते हैं नारायण, तो शंख तो प्राणी का अंग ही तो है ना, परंतु मनुष्य के सिर की खोपड़ी में पानी ज्यादा आएगा, बोले शंख में तो थोड़ा पानी आता है और खोपड़ी में ज्यादा पानी आएगा, तो नहीं, ये आगम से बाधित है। आगम से बाधित है माने ऐसे प्रत्यक्ष और ऐसे तर्क का विरोध करता है। एक ने कहा कि महाराज ये हिंदू लोग जो हैं ये पंचगव्य पीते हैं तो अजागव्य क्यों न हो, आज्य क्यों न हो, आज्य छागी का पंचगव्य बकरी का पंचगव्य बना, बकरी का मूत्र और बकरी का गोबर और बकरी का दूध बनेगा नहीं, पशु होने पर भी है ना पंचगव्य के लिए जो शास्त्रोक्त विधि है उसका समादर होगा, पंचगव्य बनेगा, हाँ पंचाज्य नहीं बनेगा, पंचगव्य बनेगा पंचाज्य नहीं बनेगा। ये तो तर्क करने की भी एक दृष्टि है। तो ठीक है, देखो ये बात ठीक है कि रसोई बनाने वाले चाहें तो भिखारी को मना कर दें रोटी न दें और घर में रोटी बना के खाएं, और किसान चाहें तो पशुओं के लिए बाड़ बना दें, मचान बना दें है ना, पुतले बना दें, उनके निकालने का उपाय कर दें तो दुख नहीं होगा, ये तो ठीक है। परंतु ये जो संसार में दुख है ना ये बड़ा विचित्र है, अनेक विध अनेक कारण संपात जन्य है। एक तो दुख कितनी तरह से होते हैं इसका आदमी ख्याल नहीं कर सकता, और अनेक प्रकार के कारणों से मिलने से पैदा होते हैं, दुखों को मिटाना सत्य नहीं है। और दूसरी बात आपको दो बात ऐसी बताते हैं जिसको दुनिया में कोई नहीं बता सकता। एक तो संसार में सुखी होने के लिए साधन की परतंत्रता है, साधन की परतंत्रता है। माने स्त्री जन्य सुख चाहिए तो स्त्री की पराधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। अच्छा सोना चाहिए चांदी चाहिए तो उसमें सेठ साहूकार चाहिए, नौकर चाहिए, व्यापार चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। परतंत्रता रहेगी कि नहीं रहेगी? संसार में स्वस्थ रहने के लिए भी दवा चाहिए, डॉक्टर चाहिए, अन्य चाहिए। तो एक तो साधन सामग्री की पराधीनता संसार में हमेशा बनी रहेगी। सांसारिक सुख बिना गुलाम हुए संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। स्त्री को पुरुष का गुलाम होना पड़ेगा, पुरुष को स्त्री का गुलाम होना पड़ेगा। गुलामी के बिना सुख नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोई सुख नित्य नहीं हो सकता। कोई भी चाहे कि हम संसार के सुख को नित्य बना दें, सोना हमारे पास हमेशा रहे, भोजन हमारे पास हमेशा रहे, नींद हमको हमेशा आवे, हमेशा लोग हमसे मीठा ही बोलें। अच्छा स्त्री पुरुष का मन न मिले तो स्त्री पुरुष में सुख कहाँ? आप देखो विचार करें, मन न मिले तो सुख होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा मन क्या हमेशा, दो मन क्या हमेशा मिले हुए रह सकते हैं? तो संसार के सुख में एक तो परतंत्रता और एक अनित्यता, ये दो चीज ऐसी लगी हुई है कि जैसे ये वैज्ञानिक लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, ये संख्या को भी खाने लायक बना सकते हैं। यद्यपि तो उसमें जहर है लेकिन शोधन करके उसको खाने योग्य बना सकते हैं। निपुण है, किसी अनाज में कोई विष मिल जाए तो वैज्ञानिक प्रक्रिया से उस विष को अलग करके अन्न को खाने लायक बना सकते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन उस अन्न को वो नित्य बना सकते हैं? ये अपने शरीर में शाम पर गेहूं पैदा हुआ करे और मुंह से खाया करे, अपने आप ही गेहूं पैदा हो जाए बाल की तरह और ऐसे ही मुंह लगा के खा लिया करें, खेती न करनी पड़े, किसान से न लेना पड़े, खरीदना न पड़े, ऐसा कभी नहीं। तो अनित्यता और स्वतंत्रता सृष्टि के सब सुखों में लगी रहेगी। इसलिए यदि कोई निपुण से निपुण कर शिल्पी भी चाहे, अभी हम निकले ना तो एक चर्चा चली कि भाई यहाँ सुविधा से रहें तो विरक्तों को क्या दुख है। मैंने कहा ये जो लिफ्ट के सामने खड़े होना पड़ता है, बटन दबाना पड़ता है, घर में घुसते समय बटन दबाना पड़ता है और निकलते समय दीवारी बंद करनी पड़ती है, इसको विरक्त लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो दरवाजे के बाहर से ही लौट जाते। आप लोगों को इसमें बड़ा सुख मालूम पड़ता है। कोई विरक्त हो तो इंतजार करने का दुख विरक्त नहीं सह सकता। एक महात्मा से हो तो कोई प्रसंग था तो हमने कहा कि उनको बुला लिया जाए या उनकी थोड़ी इंतजार की जाए, तो बोले कि देखो भाई इंतजार तो हम ईश्वर का बना करते हैं, हमारे चलते चलते आ जाए तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये देखो स्वातंत्र्य का सुख। तो ये बात हुई कि श्रुति ने स्वर्ग सुख का वर्णन तो किया है, परंतु और देखने में यही बताया कि वो अक्षज्ञ है, अक्षज्ञम हो सोमयाजिन सुकृतम भवति अपाम सोमम अमृता अभूम, परंतु वो अक्षय और वो अमृत अपेक्षित है, क्योंकि दूसरी अनुमान गर्भित श्रुति जहां श्रुति स्वयं अनुमान का निरूपण करती है वहां कहती है कि कर्म से जो चीज बनती है, जो कृतक है, कृतक है वो अनित्य ही होती है। इसलिए संसार के सुख से लेकर के ब्रह्मलोक सर्जन जितने भी साधन सामग्री के द्वारा उत्पादित सुख हैं, चाहे इस लोक में चाहे स्वर्ग लोक में, और जितने भी अनुग्रहित सुख हैं, अनुग्रहित सुख का अर्थ आप समझ गए, किसी के देने से जो मिलते हैं उसमें भी पराधीनता है। जो हम प्रयत्न से प्राप्त करते हैं वो तो श्रम साध्य है, और जो अनुग्रह करके हमको कोई इनाम या पुरस्कार दे देता है उसमें भी पराधीनता है। अनुग्रहित तरीका गुलाम और कौन होगा? ये एक सर्वदर्शन संग्रह है ना, सर्वदर्शन संग्रह, तो उसमें पाशुपत मत का, वैष्णव मत का के बाद, वैष्णव दर्शन के बाद पाशुपत दर्शन का निरूपण है। तो सर्वदर्शन संग्रह विद्यारायण स्वामी की, माधवाचार्य की बड़ी बढ़िया पुस्तक है, उसमें सब दर्शनों का संक्षेप में विवरण है। तो उन्होंने कहा कि वैष्णव दर्शन में क्या सुख है? देखो हम उस दर्शन की बात बताते हैं, हम स्वयं वैष्णव दर्शन पर आक्षेप नहीं करते हैं। वो पाशुपत दर्शन में ऐसे लिखा है, वैष्णवत्व में क्या सुख है जब उनको दिया हुआ ही भोगना हो? जब किसी की कृपा पर, अनुग्रह पर अवलंबित हो गए, जहां स्वातंत्र ही नहीं है वहां सुख क्या? ऐसे कदाप से आओ हमारे अहम महेश्वर पाशुपत मत, ये वेदांत मत नहीं है, अहम महेश्वर ये वेदांत मत नहीं है, ये पाशुपत मत है, महेश्वर मत है। तो अब ये बात तो तब जैसे कर्मचित लोक क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। कर्म और उपासना से प्राप्त जो लोग हैं, लोक हैं वो क्षयिष्णु हैं, और निवृत्ति से प्राप्त जो स्थिति है वो भी क्षयिष्णु है। ये भी आप ध्यान दे लो, योग दर्शन में जो स्थिति प्राप्त होती है, चित्त वृत्तियों का निरोध होकर के हम दृष्टा हो जाते हैं, वो भी क्षयिष्णु है, क्योंकि वो स्थिति छूटेगी एक बार, और एक परिच्छिन्न अंतःकरण में है। अरे वो तो अंतःकरण का एक आकार है, उसमें नित्यता कहाँ है? तो धर्म जन्य लौकिक पारलौकिक सुख नित्य है, और अनुग्रह जन्य जो है ना इष्ट लोक में जो सुख है, इष्ट देव के लोक में जो अनुग्रह जन्य सुख है उसमें पारतंत्र है, और योग जन्य निरोध समाधि में जो दृष्टित्व है उसमें परिच्छेद की निवृत्ति नहीं है। लोग अभी तीन बात हो गए, तो इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ब्रह्म तो जो है वो कर्मजन्य नहीं है, ब्रह्म जो है वो किसी के द्वारा अनुग्रहित नहीं है, और ब्राह्मी स्थिति जो है वो स्वरूप स्वभाव शुद्ध स्थिति है, वो नारायण परिच्छिन्न नहीं है। माने धर्मजन्य फल, उपासनाजन्य फल और योगजन्य फल से विलक्षण स्वतः सिद्ध है, ये ब्रह्म तत्व है, परमानंद स्वरूप, इसलिए इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। अब आप तो एक छोटी सी बात कहानी वहानी नहीं हो वो तो हमको आती ही नहीं, हम डर सकते हैं, नई कहानी हम सुना सकते हैं, या महात्माओं के जीवन की जो घटनाएं हैं वो सुना सकते हैं। आपको देखो एक बात सुना सकते, भेद जो भी होगा वो ज्ञात रूप से होगा कि अज्ञात रूप से होगा? आप पहले कल्पना करो, जो भी भेद होगा, जैसे स्त्री पुरुष का भेद, जड़ चेतन का भेद, जड़ जड़ का भेद, चेतन चेतन का, तो गिनती कर रहे हैं इसकी। आपको इच्छा हो तो हम इसकी गिनती करके बता सकते हैं। जड़ जड़ का भेद, हाँ, जैसे सोना और चांदी का भेद, ये जड़ जड़ का भेद है, जड़ और चेतन का भेद। जैसे चांदी को जानने वाला मैं, सोने को जानने वाला मैं, और फिर जीव जीव का भेद, चेतन चेतन का भेद, जीव जीव का भेद, और फिर जीव ईश्वर का भेद, और फिर ईश्वर और जड़ का भेद। पास हो गया ना, पास हो गया ना, जड़ जड़ का भेद, जड़ जीव का भेद, जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, और ईश्वर जड़ का भेद। ये पंचधा जो भेद है, ये आपको ज्ञातत्व न भासता है कि अज्ञातत्व न भासता है? मारो बम बोला सीधे, ये पांचों प्रकार के भेद ज्ञात होकर के भासते हैं, माने भेद। अब इन पांचों की बात छोड़ो, अगर कोई छठा भी निकाल दे, अगर कोई अरबवां भी निकाल दे, तो भेद मालूम ही तब ज्ञान से पड़ेगा। भेद का प्रकाश ज्ञान से होता है, भेद का भान ज्ञान से होता है, भेद की प्रतीति ज्ञान से होती है। बिना ज्ञान के भेद की प्रतीति ही नहीं हो सकते। अब देखो, देश का भेद, काल का भेद, वस्तु का भेद, इनका परस्पर भेद, इनका इनके अभाव के साथ भेद, इनका मान घट और घटाभाव का भेद, देश देश का भेद, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर भीतर, काल काल का भेद, भूत भविष्य वर्तमान, जन्म मरण, वस्तु का भेद, भेद नाम की चीजें, उसमें और कुछ जोड़ो मत, अकेला निरूप पद भेद शब्द को रहने दो, भेद के साथ और कुछ मत जोड़ो। भेद की प्रतीति होगी, माने भेद ज्ञान का विषय होगा तब भासेगा। बिना ज्ञान के कभी भेद भास सकता है? भेद मालूम पड़ेगा। अच्छा, भेद अभेद में भेद है कि नहीं? अगर भेद और अभेद में भेद हो गए तो वो भेद भी ज्ञान से ही भासेगा। अच्छा, अब आपको इसका फलदार सुनाते हैं। अच्छा, एक और कल्पना कर लो, ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ भेद और अभेद है ना, भेदाभेद, भेद अभेद, भेदाभेद, और भेद विशिष्ट अभेद और अभेद विशिष्ट भेद। ऐसे देखो, भेद अभेद, भेदाभेद, भेद विशिष्ट भेद अभेद और अभेद विशिष्ट भेद, पांचों का भान नहीं होता है, कल्पना नहीं होता। तो अच्छा, भान नहीं होता है इसकी तुम याद कर रहे हो कि कल्पना कर रहे हो? भेद का भान नहीं होता है ये तुम्हारा स्मृति ज्ञान है कि कल्पना ज्ञान है कि अनुभव ज्ञान है? क्या बोल, क्या बोलते हैं? तीन पक्ष है। कहो कि एक ऐसी अवस्था होती है जहां भेद नहीं मालूम पड़ता, एक ऐसी अवस्था होती है जहां भेद नहीं मालूम पड़ता, तो ऐसी अवस्था तुमको कभी हुई थी उसकी याद कर रहे हो कि कभी होगी ऐसी कल्पना कर रहे हो कि इस समय ऐसी अवस्था मालूम पड़ रही है? तो देखो, अगर कभी हुई थी और याद कर रहे हो तो याद तो तभी हो सकती है जब तुमको ज्ञान हुआ हो। उस समय सारे भेद अभेद के भेद लीन हो गए थे और तुमने उनका अनुभव किया था, तब स्मृति हो सकती है। अनुभूत की स्मृति हो ही नहीं सकती, यदि तुमने अनुभव नहीं किया तो उसकी स्मृति नहीं हो सकती। और यदि तुम केवल कल्पना कर रहे हो कि आगे ऐसी होगी तो उसमें कोई प्रमाण नहीं है। और इस समय यदि तुम अनुभव कर रहे हो तो अनुभव स्वरूप तुम स्वयं हो, ज्ञान स्वरूप। अब देखो, हम जो बात कहना चाहते हैं वो अब आती है। माने भेद का चाहे होना चाहे न होना, दोनों ज्ञान से ही सिद्ध होता है। अच्छा, तो भेद जो है वो ज्ञान व्याप्य है, माने जहां जहां भेद होगा वहां वहां ज्ञान जरूर होगा, ज्ञान के बिना भेद नहीं हो सकता। आप देखो तो भेद का काल ज्ञान का अवांतर काल है, भेद का देश ज्ञान का अवांतर देश है, और भेद वस्तु ज्ञान में अवांतर वस्तु है। इसका अर्थ देखो क्या होता है, भेद ज्ञान में ही रहता है, ज्ञान में दिखता है, ज्ञान में ही भासता है, ज्ञान में ही पैदा होता है, ज्ञान में ही मिटता है। तो भेद की उम्र ज्ञान में है और भेद का विस्तार ज्ञान में है और भेद का आकार ज्ञान में है, माने ज्ञान ही भेदाकार भासता है, ज्ञान ही भेदकाल के रूप में भासता है और ज्ञान ही भेद देश के रूप में भासता है। माने भेद जो है वो तो एक कल्पित देश है, भेद एक कल्पित काल है, भेद एक कल्पित आकार है, ज्ञान की फुरना का नाम भेद है। भेद में प्रागभाव है, भेद में प्रध्वंसाभाव है, भेद में अनेकता है और भेद में बाधितत्व है, अनित्यता। भेद में देखो भेद ज्ञान सापेक्ष है, भेद जन्य है, भेद प्रध्वंसी है, भेद अनेक है, भेद बाधित है। अधिष्ठान ज्ञान से भेद बाधित होता है, इसलिए ज्ञान तत्व में भेद की कल्पना करने वाला अनुभवी पुरुष नहीं हो सकता। तो बोले भाई इस प्रसंग में इसका इस बात का निरूपण क्यों किया, इसलिए कि ब्रह्म जिज्ञासा करनी है ना, तो जरा ब्रह्म की कल्पना करो, कल्पना ही करो ब्रह्म की। हमको तो भाई एक महात्मा ने ऐसा चाटा मारा, अरे तुम अपनी माँ को माँ मानते हो कि नहीं मानते हैं, बाप को बाप को बाप, और पत्नी को पत्नी को मानते हैं, बोले ये तुम्हारी कल्पना है कि सच्चाई है। संसार के सारे संबंध कल्पित होते हैं। बोले बात ठीक है महाराज, कल्पित है। तो बोले कि जब इतनी कल्पना तुमने मान रखी है कि ये पत्नी है और इसका मैं पति हूं, ये कल्पना तुमने मान रखी है, तो मेरे कहने से जैसे पुरोहित ने ब्याह कर दिया तो तुम पति पत्नी हो गए, पुरोहित ने विवाह करा दिया, हमारे कहने से तुम एक कल्पना और जोड़ दो ना। क्या कल्पना जोड़े महाराज, तो बस हमारे कहने से एक कल्पना तुम अपने मन में और जोड़ो। क्या जोड़े, ये जोड़ो कि मैं परिच्छिन्न नहीं, यही कल्पना जोड़ो। अरे तुम वही मूड कल्पना कर लो कि मैं परिच्छिन्न के अत्यंता भाव का अधिष्ठान हूं, झूठ की कल्पना करो। बोले महाराज आप झूठ कल्पना करने का उपदेश करते हैं, बोले जरा करके देखो, अब तुमको क्या दुख है हमको बताओ, अब तुमको देह के मरने का दुख है, इस कल्पना को इस स्वीकृति को इस मान्यता को स्वीकार कर लो। हम तो मौत के दुख से तो हम बड़े दुखी थे कि हम मर जाएंगे, हम तो भटकते थे साधुओं में, है ना, पांव में जूता नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, टोपी नहीं है, और शरीर में कुर्ता नहीं, ऐसे महात्माओं के पास जाते थे धूप में पानी में भूख से प्यासे, मौत ने हमको बहुत परेशान किया। अच्छा आपको बताओ तुम्हारी मौत कहाँ, अच्छा किसी के साथ तुम्हारा वियोग कहाँ, तुम धनी गरीब कहाँ, तुम सुखी दुखी कहां हो? तुम बस केवल माने मैं परिच्छिन्न नहीं हूं, ये तो कल्पना है ना। तो कहते हैं तुम परिच्छिन्नत्व की कल्पना छोड़ दो। और दूसरी बात है, बिल्कुल झूठी मानी हुई है, आपने किसी भी विज्ञान के द्वारा आज तक जीव का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, न विज्ञान के द्वारा हुआ है, न ज्ञान के द्वारा हुआ है। जीव नाम की ब्रह्म से एक अलग वस्तु है, ये किसी ज्ञान विज्ञान से सिद्ध नहीं, केवल मान्यता है। और जहां अपने परिच्छिन्नत्व को छोड़ा तो देखना, न मकान टूटने फूटने का भय है, न राष्ट्रभंग का भय है, न सुखी दुखी पने का भय है, न ज्ञान अज्ञान का भय है, न जन्म मृत्यु का भय है, न जाने आने का भय है। ये सारा भय तो हमारी परिच्छिन्नता की कल्पना की पाप पर बैठ करके ये दिखाई पड़ते हैं। ये जगत सत्य है, ये भी तभी मालूम पड़ता है वो जब हम मैं को परिच्छिन्न कल्पित करके देह में बैठ करके हम सृष्टि का विचार करते हैं कि ये दिखने वाला साफ का सब सच्चा है। तो नारायण, संपूर्ण दुखों की निवृत्ति इसी से वेदांत का कहना है। ये लौकिक पुरुषार्थ जो लौकिक सुख है सो तो झूठा है, ये तो कल्पना के अनुसार है। देखो काठियावाड़ी लोग मिर्च गुड़ और तेल खाते हैं तब अपने को सुखी मानते हैं, हाँ, और मारवाड़ी लोग घी खाते हैं तब अपने को सुखी मानते हैं, क्योंकि काठियावाड़ में तेल तो उनके घर में खेत में पैदा होता है ना, तो खाते हैं कोई मौज से। अब मारवाड़ में तिलहन कहां से पैदा हो, सरसों और तिल तो पैदा नहीं होता, वहां पर गाय रहती हैं, उनका घी होता है ना। हमारे पूर्विया लोग भात खा के खुश होते हैं और पंजाबी लोग रोटी खा के खुश होते हैं, ये अपना अपना सुख हुआ है। विलायती लड़की हो तो नंगी रह के खुश होती है ना, कम से कम कपड़ा पहन के खुश होती है, और नारायण चुराए धन की लड़की हो तो वो अपना सारा शरीर बंद करके सुखी होती है। तो ये सुख दुख कहाँ है, ये तो बिल्कुल कल्पना में है। आप एक अनंत की दृष्टि अर्जन करो, अनंत की आंख से देखो, उसमें न स्वर्ग है न नरक, उसमें न मर्त्य लोक है और न इष्टदेव का लोक, वो क्या है, उसका नाम ब्रह्म विज्ञान है। तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परम पुरुषार्थम वर्तयति, ब्रह्म विज्ञान से, विज्ञान मात्र से, जहां यज्ञ जागादि करना नहीं, किसी के सामने हाथ जोड़ना नहीं, आंख बंद करके बैठना नहीं, करो न करो बराबर, हाथ जोड़ो न जोड़ो बराबर, आंख बंद करो न करो बराबर, ऐसा निर्मर्या स्वातंत्र्य वेदांत के ग्रंथों में तो बड़ा विलक्षण शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है, हमको तो थोड़ा नारायण ख्याल करके बोलना पड़ता है। तो नारायण ब्रह्म वेदात होती पराम, ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती, ब्रह्म वेद आत्मोती पराम, श्रुति कहती है कि ब्रह्म वेदता परम पुरुषार्थ को अब लोग ब्रह्मविद, तो ये ब्रह्मविद क्या है, बोले ब्रह्म ही विद, किस स्वरूप ब्रह्म ही है, बोला तो आपरोधि क्या है, आत्मा है, परम कार्य परम पुरुषार्थ, ये परम पुरुषार्थ क्या होता है। पुरुषार्थ माने पुरुष जिसकी अर्थना करे, प्रार्थना करे, जिसके लिए पुरुष प्रार्थना करे कि ये हमको मिले, उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। पुरुष ही अर्थ्यते इति पुरुषार्थ। ऐसा आप क्या चाहते हैं? और बोले भाई पुरुषार्थ तो आप ही न समझना, भोग पुरुषार्थ। भोग को तो छोड़ देते हैं रोग के डर से। डॉक्टर लोग है ना, रोग से डराए करके खाना पीना छोड़वा देते हैं, रोटी बंद करवा दें, चावल बंद करवा दें, शक्कर बंद करवा दें। क्यों बाबा, इनका भोग क्यों बंद करवाते हो? बोले रोग से डरा करके। तो भोग कहां पुरुषार्थ हुआ? भोग कोई पुरुषार्थ हो? जिसको रोग से के डर से ही छोड़ना पड़े। देखो तो बोले धर्म की बात करें, कान अधिकार से डरवा के पंडित लोग छोड़वा देते हैं, तुम उसके अधिकारी नहीं हो। अधिकारी नहीं हो तो इसका फल कहां से मिलेगा? होता है ना, आप पुलिस के डर से और टैक्स के डर से अर्थ छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? तो छापा मरने वाला है, पड़ने वाला है, अपने घर का माल उठा के महाराज समुद्र में फेंक देते हैं। हमने सुना है कि छापे के डर से, तो अर्थ कैसे पुरुषार्थ होगा जिसको छापे के डर से समुद्र में फेंक देते हैं? भोग कैसे पुरुषार्थ होगा जिसको शरीर में रोग होने के डर से छोड़ देते हैं? धर्म कैसे पुरुषार्थ होगा जो अनधिकारी होने पर अनिष्ट फल दान करे? अनिष्ट फल दान करता है। हमको धर्मशास्त्र के कितने श्लोक बोल रहे हैं, कपिला क्षीरपानेन ब्राह्मणी गमनेन च वेदाक्षर विचारेण शूद्रश्चांडालता प्रदेश। ये तो अच्छे काम है सबके सब, कपिला क्षीरपान। तो धर्म जो है वन अधिकारी बता करके धर्म में संकोच कर देता। अच्छा, तो मोक्ष ही पुरुषार्थ हो? बोले केवल छुटकारा मात्र को तुम जेल से छूट जाए, इतने पुरुषार्थ किसका हो? जेल खाने से छूट जाओ तो कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या काम करेंगे, फिर सारा झगड़ा प्राप्त होगा। बोले नहीं, केवल दुख निवृत्ति रूप पुरुषार्थ नहीं होता है, परमानंद प्राप्ति रूप पुरुषार्थ होता है। आपको पुरुषार्थ के बारे में हम सुनाने लग जाएं, और बड़े विलक्षण है, न्याय वैशेषिक में पुरुषार्थ का रूप दूसरा माना हुआ है, दुखा भाव ही पुरुषार्थ है। कौटिल्य बारहस्पति तंत्र में पुरुषार्थ दूसरा है, अर्थ ही पुरुषार्थ है। और जैनीय मीमांसा आदि में धर्म ही पुरुषार्थ है। वेदांत में मोक्ष ही पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुषार्थ भी कितने होते हैं? नहीं नहीं, पुरुषार्थ एक है, पुरुषार्थ एक है सुख। धर्मजन्य सुख है, धर्म से सुख मिलता है, इसलिए सुख का श्रेष्ठ साधन होने से धर्म पुरुषार्थ है। भोग से सुख मिलता है इसलिए भोग पुरुषार्थ है। धन से सुख मिलता है इसलिए धन पुरुषार्थ है। मोक्ष से सुख मिलता है इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ है। अब सुख के स्वरूप में फर्क होगा। धर्म से जन्य सीमित सुख होगा, अर्थ से जन्य तो दैहिक सुख होगा, अर्थ से जन्य दैहिक सुख होगा, धर्म से जन्य मानसिक सुख होगा, काम से जन्य मानसिक सुख होगा। तो काम से जन्य अस्थायी होगा और धर्म से जन्य स्थायी होगा, और मोक्ष से जन्य निवृत्तियात्मक सुख होगा। तो हम तो चाहिए सुख, बोले ब्रह्म विदान में होते ही पारा, जो धर्माधर्म दोनों में है, जो अर्थानर्थ दोनों में है, जो भोगाभोग दोनों में है, जो मुक्ति बंधन दोनों में है, जो ज्ञानात्मक अधिष्ठान परिपूर्ण है, अखंड है, वही सुख रूप है। तो ब्रह्म विदात में होते पराम। अच्छा, ये तो आपको मालूम है ब्रह्मानंद कैसा होता है? तो मजेदार है, अपने दिल में जो सुख होता है वही ज्ञात होने पर हमारा सुख होता है। दूसरे को सुखी देख करके भी हम सुखी तब होते हैं जब वो सुख हमारे मन में आता है। तो न्याय वैशेषिक ने सुख का लक्षण ये बनाया कि स्वास्थ्य सुखा परोक्ष ज्ञान, स्वास्थ्य सुखा परोक्ष, अपने अंतकरण में हमारे आश्रय से रहने वाला जो सुख है उस सुख का अपरोक्ष होना ये सुख है। दूसरे के मन में सुख हो तो वो हमारा सुख नहीं है, तो आप जानते ही हैं। ये देखो सुखाकार वृत्ति की बात हुई, आप ध्यान से देखोगे तो ये असली सुख की बात नहीं हुई, सुखाकार वृत्ति की बात हुई। तो इसीलिए न्याय वैशेषिक में दुख की निवृत्ति को ही सुख मानते हैं, सुख नाम का कोई पुरुषार्थ नहीं मानते हैं। जैसा बोले हम ब्रह्मानंद का उपभोग करेंगे तो भले मानस ब्रह्माश्रित जो सुख है ना, मच्छराश्रित जो सुख है उसका तो तुमको अनुभव नहीं होता। मच्छराश्रित मशकाश्रित जो सुख है, मच्छर होता है ना, मच्छर तुम्हारा खून पी के सुखी होता है कि नहीं है? तो तुम्हारा खून पी के मच्छर सुखी होता है और उसके सुख से तुम सुखी नहीं होते हो, तो मच्छर के दिल में जो सुख है उससे तुम सुखी क्यों नहीं होते? अगर दूसरे के सुख से ही सुखी होना है तो मच्छर के दिल में जो सुख है उससे सुखी क्यों नहीं होते? और जब किसी का सुख तुम्हारे दिल में होगा, अपने दिल में जब सुख फुरफुराएगा तब तुम सुखी होगे। न स्त्री के सुख से सुखी होगे, न पुरुष के सुख से सुखी होगे। अच्छा बोले कि अच्छा ईश्वर आनंद ब्रह्मानंद, तो ब्रह्म का आनंद जीवानंद कैसे होगा? जीव के अंतकरण में ब्रह्म ही नहीं समाएगा, और जब ब्रह्म ही नहीं समाएगा तो ब्रह्म का सुख कहां से मिलेगा? तब तुम अपने सुख का अनुभव कैसे करोगे? बोले देखो एक बात है कि जब जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो सुख हो जाए, जो ब्रह्म का सुख है तो जीव का सुख है। बोले कि ब्रह्म सुखी है कि सुख रूप है? देखो ये तो न्याय वैशेषिक में आत्मा को सुखी दुखी मानते हैं, बिल्कुल अनुभव विरुद्ध है, आपको बताते हैं है ना। क्यों? देखो सुषुप्ति काल में दुख किसी को नहीं होता, परंतु निर्दुखता में जो सुखाभिव्यक्ति है, सुख स्वरूप की अभिव्यक्ति है, उसका स्मरण होता है। दुखाभावाकार वृत्ति में सुख स्वरूप आत्मा का जो प्रतिबिंबन है, उस अनुभूति का स्मरण जागृत अवस्था में होता है। मैं सुषुप्ति में सुख से रहा, माने सुषुप्ति में सुख होता है परंतु दुख नहीं होता है। तो सुख और दुख दोनों आत्मा के धर्म नहीं है, दुख आत्मा का धर्म कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा बोले सुख धर्म है, तो सुख धर्म नहीं है, सुख आत्मा का स्वरूप है। सुख आत्मा का गुण नहीं है, सुख आत्मा का स्वरूप है। तो ब्रह्म सुख स्वरूप है और आत्मा और ब्रह्म एक है, इसलिए आत्मा सुख स्वरूप है। तो मैं सुखी हूं ये अनुभव नहीं होगा, मैं सुख स्वरूप हूं ये अनुभव होगा। बोले बाबा ये वृत्ति बनाने पर काहे को तुले हो कि मैं सुखी हूं कि मैं सुख स्वरूप हूं? ये तुमको जिद क्या है कि वृत्ति का वृत्ति बने का सुख का जो अपरोक्ष है ज्ञान स्वरूप का, इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है कि हम स्टेज पर होने वाले मरने मृत्यु का भी सुख ले रहे हैं और जीवन का भी, और संयोग का भी वियोग का भी। स्टेज पर एक आदमी वियुक्त हो रहा है हम उसका मजा ले रहे हैं, और संयुक्त हो रहा मिल रहा है सुख ले रहे हैं, मर रहा है सुख ले रहे हैं, जिंदा हो रहा है सुख ले रहे हैं। ये सिनेमा जो है, ये नाटक जो है, उसमें देखने के सिवाय और क्या सुख है? तो ये जो महाराज भावनात्मक भेद है, भावनात्मक भेद है ना, इसकी उपलब्धि जो है ना, उपलब्धि इसका मरना देखो, इसका जीना देखो। मदारी ने कहा अरे सावधान है ना, सावधान देखो ये मर रहा है, आहा कैसा मरना हुआ, कहीं ये जी रहा है, कहीं ये मिल रहा है, कहीं ये बिछुड़ रहा है। ब्रह्मविदात्मोति परम, ब्रह्म रूप अधिष्ठान में स्वरूप रूप अधिष्ठान में ये सिनेमा के दृश्य के समान अध्यक्ष जो प्रपंच है, इसमें जन्म और मृत्यु, संयोग और वियोग, धर्म और अधर्म, उपासना और अपासना और समाधि और विक्षेप, इनके संपूर्ण दृश्य ही उपलब्ध हो रहे हैं। इससे बढ़ करके, इस तमाशा को देखने से बढ़ करके और क्या सुख हो सकता है। हम बेहोश नहीं है, देख रहे हैं ना, और देखते देखते कभी बेहोशी हो रही है तो उसको भी देख रहे हैं। इसलिए देखना और सुख माने ज्ञान और सुख अलग अलग नहीं है, ज्ञान और भेद अलग अलग नहीं है। तो जो ब्रह्मवेत होता है ना, वो सृष्टि काल में और प्रलय काल में, विक्षेप काल में और समाधि काल में, ईश्वर काल में और ऐश्वर्य काल में, ये प्रपंच जो है ऐश्वर्य काल है, वो ये प्रपंच जो है सृष्टि स्थिति प्रलय जो है ना, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सृष्टि स्थिति प्रलय ये ऐश्वर्य काल है, और इनके अभाव काल में ईश्वर काल है। दोनों का जो उपलब्ध है, उपलब्धि मात्र, ज्ञान मात्र जो वस्तु है, ब्रह्मविद आत्मवती परम, परम माने ऐसा सुख उसको मिलता है जिस सुख में देश का बाहर भीतर का संबंध नहीं, काल का भूत भविष्य का संबंध नहीं है ना, माने जो सब जगह है और सब जगह से परे भी है, और जो जन्म मरण में भी है और जन्म मरण से परे भी है, और जो कार्य कारण में भी है और कार्य कारण से परे भी है, जो दिखने वाले द्वैत में भी है और दिखने वाले अद्वैत में भी है, अद्वैताकार वृत्ति में भी है और द्वैताकार वृत्ति में भी है। तो ब्रह्म विद आत्मोदि परम, ब्रह्म वेदता को ये पर देश संबंध, काल संबंध, वस्तु संबंध से रहित है ना, श्रम से रहित, वृत्ति वृत्ति से रहित, कर्म उपासना से रहित, अखंड स्वसुख का आत्मा भेदे न साक्षात्कार होता है। तो ब्रह्मविद आत्मोदि परम, ब्रह्मवेत्ता को पर तत्व का साक्षात्कार होता है, श्रम तत्व का साक्षात्कार होता है, अतो